Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 czerwca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polscy kadrowicze przed sprawdzianem. Po nim trener ogłosi, kto pojedzie do Rosji, a kto zostanie w domu. 85 tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy wzięło udział w spotkaniu młodych na polach lednickich. Raport Witolda Pileckiego przetłumaczony na ukraiński. Zbiór zaprezentowano wczoraj w Kijowie. Już jutro poznamy nazwiska 23 piłkarzy, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata do Rosji. Ostatnie wątpliwości selekcjonera Adama Nawałki ma rozwiać sprawdzian, który zaplanowano na godzinę 11. Piłkarze mieli wziąć w nim udział wczoraj, jednak warunki atmosferyczne na to nie pozwoliły. O szczegółach Adam Malecki. Wczoraj w Arłamowie grzmiało i padał obfity deszcz, a boisko nie nadawało się do gry. W związku z tym niezwykle ważny sprawdzian, który miał wyłonić 23 piłkarzy na mundial, nie odbył się. Potwierdza Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo mocne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne uznaliśmy, że nie ma co narażać zdrowia zawodników i przede wszystkim było ryzyko tych wyładowań atmosferycznych, bo pioruny w bliskim sąsiedztwie do boiska były te wyładowania, wiadomo, że niebezpieczna sytuacja. Piłkarze zagrają o godzinie 11. Nie odbędzie się za to zaplanowany na 17.30 trening otwarty dla publiczności. Co jest na pewno dla kibiców, którzy tutaj mieli przyjechać, sporym rozczarowaniem, no ale te osoby, które tutaj przyjadą, postaramy się, żeby zawodnicy wyszli przed hotel mniej więcej o tej godzinie, na którą trening był zaplanowany i rozdali autografy. 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata poznamy w poniedziałek o godzinie 14. Arłamów, Adam Malecki. Przejście przez bramę Rybę w geście wyboru Chrystusa zakończyło spotkanie młodych na polach lednickich. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Jestem. Zgromadzonych jak zwykle pozdrowił papież Franciszek. Cari giovani, siete sicuri. Drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega Was jako cenny dla świata skarb. W każdej chwili, także Wy, wpatrujcie się w oblicze Bożego Syna, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek przychodzi Wam czynić. Tylko wówczas będziecie mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteście. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki przypomniał, że Jan Paweł II uczył, że wolność jest darem i zadaniem, stawia przed człowiekiem wyzwania. Dodał, że takie wyjątkowe wydarzenia jak Lednica pokazują, że ciągle jest dużo młodzieży, która ma kręgosłup. W tegorocznym spotkaniu na polach lednickich wzięło udział 85 tysięcy pielgrzymów z Polski i z zagranicy. Z oparzeniami i potłuczeniami trafił do szpitala paralotniarz, który wczoraj na Mazowszu zaczepił o linię średniego napięcia. Wypadek wydarzył się w miejscowości Jachranka po godzinie 20. Mężczyzna w wieku 45 lat leciał motolotnią. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zabrakło mu paliwa, więc podchodził do awaryjnego lądowania. Na wysokości około 10 metrów zaczepił o linię średniego napięcia. Jedna z linii została zerwana, a mężczyzna potłuczony i poparzony został przewieziony do szpitala, poinformowała Justyna Stopińska z policji w Legionowie. Raport Witolda Pileckiego z Auschwitz przetłumaczony na język ukraiński. Prezentacja zbioru pod tytułem Raport Witolda odbyła się w Kijowie podczas targów wydawniczych. Paweł Buszko. O rotmistrzu Pileckim i jego raportach z Auschwitz kijowskim czytelnikom opowiadał historyk profesor Wiesław Jan Wysocki. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, postać Witolda Pileckiego należy popularyzować na świecie. On jest uosobieniem wartości, które powinna ludzkość szanować. Jeżeli uznać, że wolność jest jednym z bastionów naszego życia, to musimy takich ludzi cenić. Michał Słaboszpycki, szef wydawnictwa Jarosławiw Wał, w którym ukazał się raport Witolda, zaznaczył, że Pilecki to polski patriota, ale jego czyn ma wymiar ogólnoludzki. Patriotyzm. Prawdziwy patriotyzm jest rzeczą wieczną. To nie tylko wielki Polak, ale wielki przedstawiciel całej ludzkości. Witold Pilecki podczas okupacji na polecenie Armii Krajowej przeniknął do obozu Auschwitz i stworzył tam ruch oporu. Swój raport napisał po ucieczce z obozu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy Polski dużo słońca i błękitnego nieba. Im dalej na południe, tym więcej chmur. I tam miejscami przelotne opady deszczu lub burze, nawet z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, a na Górnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce do 40 mm. Temperatura maksymalna w Jeleniej Górze dziś 22 stopnie, w Gdańsku 24, w Katowicach i Rzeszowie 26, w Poznaniu 27, do 28 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To miała być radosna audycja z okazji Dnia Dziecka, ale dla nich ważniejszą okazała się rozmowa o kondycji człowieka, głodzie, biedzie i wszystkim tym, co raczej powinno spędzać sens powiek nam, dorosłym. Świat momentami jest trudny, po prostu zadaje ludziom ból. Jest to coś, o czym wiele osób nie chce mówić swoim dzieciom. Tym razem w studiu w piękny, mądry sposób karty rozdawać będą one, dzieci. Do wysłuchania audycji Zagadkowa Niedziela zapraszam po 9:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie, a nasza opowieść dzisiaj będzie się plotła tak. W 1968 roku w małym kościółku w Podkowie Leśnej światło dzienne ujrzała nietypowa, w Polsce po raz pierwszy skomponowana msza bitowa Pan przyjacielem moim, skomponowana przez Katarzynę Gertner, wykonana przez Czerwono-Czarnych i zespół trapistów. 50 lat po tym wydarzeniu Polskie Radio raz jeszcze dokonało takiego owego nagrania mszy bitowej. Zróż. Pan króluje w majestacie, msza bitowa zarejestrowana w kościele świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej 15 kwietnia 2018 roku przez Polskie Radio. Retransmisja tej mszy odbyła się 3 dni temu w Boże Ciało, a gościem moim jest Ernest Bryl, poeta, autor słów do wielu oratoriów i śpiewogry na szkle malowane, który pracował również właśnie z Katarzyną Gertner. Erneście, to było wydarzenie i muzyczne, i religijne. Wiesz, ja byłem wtedy już w 68, byłem 30 tam coś letni, więc nie byłem takim zupełnie młodym. Ale już bardzo świadomym. No tak, ale inaczej, bo to trzeba zacząć, bo ty mnie widzisz i ludzie mnie widzą, być może pamiętają z dużej współpracy potem z Kasią Gertner, z którą zrobiliśmy parę dużych rzeczy. Tak, i na szkle malowane i tak dalej. Otóż w tamtym czasie Kasia Gertner mnie nie interesowała. Dlatego, że to była ciekawa rzecz, że moje pokolenie, nazwijmy go pokolenie współczesności, miało taki jakby lekko niechętny stosunek do w ogóle sztuki, no jakbym powiedział, bardziej dla ludzi. To znaczy my uważaliśmy, że poezję nie należy plątać w rozrywkowość. Z czego to my się wynikało? Wynikało raz z tego, że widzieliśmy już, jak bardzo zarabiają dobrze twórcy różnego rodzaju piosenek, ale widzieliśmy, to był taki moment zmiany, kiedy powstały te wszystkie zespoły, te ruchy, to my jeszcze byliśmy w widzeniu poprzednim, kiedy to było jakby takie związane z propagandą, była pełna ilość tych różnego rodzaju piosenek słusznych i zbawiennych, robionych przez tamten okres PRL. Tak ja to odczuwam. Wiem, że potem nawet tak nas bolało, że różnego rodzaju tekściarze zarabiają takie pieniądze, ale my jakby czuliśmy się związani z poezją. Zresztą niepotrzebnie może się tłumaczę. Faktem jest, że dla mnie to istniało jako pewnego rodzaju wydarzenie. I słychać było o tym, mówiło się w prasie, to mówiło się w tych środowiskach artystycznych? To znaczy się mówiło, bo spotkałem wielu potem ludzi, którzy to pamiętali, dla których to było szalenie ważne. Dlaczego? No bo coś się wyraźnie dla nich stało. Prawdopodobnie stało się to, że ten kościół, który im się wydawał jakby zamkniętym dla pewnego rodzaju sposobu bycia, a więc sposobu śpiewania. Nie mówię o wierze, ale mówię o tym całym otoczeniu jakby bycia w kościele, został otwarty szeroko przez księdza wspaniałego, późniejszego mojego przyjaciela wielkiego, ale został otwarty i wpuszczono tam jakiś dzikusów z gitarami. Przecież trzeba pamiętać, że kościół z istoty był związany, przynajmniej w pojęciu ludzi, z organami, z tym, że się śpiewa jakieś pieśni, ze stylem bycia. Bo takie były zasady liturgiczne na mszy. Pewnego rodzaju obyczajowością również. Takie były zasady grania, tempa, śpiewania, bycia. I nagle parowali ludzie, którzy wszystko wywalali. Żeby w ogóle to zrozumieć, ja myślę, że nie tylko w kościele, a w całym społeczeństwie działo się coś takiego, że kiedy pojawiły się te grupy bitowe, to nagle wszystko stanęło dęba, bo ludzie byli przyzwyczajeni również do pewnej obyczajowości śpiewania, która była rozwijana i nawet multiplikowana w okresie, że tak powiem, pewnego czasu PRL-u. Oczywiście była rozrywkowa dancingowa, była rozrywkowa na pochodach pierwszomajowych, gdzie się przecież różne pieśni śpiewało i różne tańce tańczyło. Natomiast tu się stało coś wbrew wszystkiemu. I to również dotyczyło w innym sensie, ale również podobnie Kościoła. Ja myślę, że to był szok. Tylko, że ten szok, co było szalenie ważne, ja to zrozumiałem potem, nie był tylko szokiem jakby sposobu grania, bycia, tylko był czymś głębszym. Otóż dlaczego to mówię? Bo potem zaprzyjaźniłem się z ludźmi, którzy wielokrotnie to wspominali, i tymi, którzy tam grali, bo oni pamiętają, i tymi, którzy tam byli, i tymi, którzy w ogóle potem słuchali to i słuchali płyty, które została nagrana. Dla wszystkich miało to poważne znaczenie ideowe. I myślę, że to trzeba powiedzieć. Gdyby to była tylko pewnego rodzaju zmiana obyczajowości, to to może by nie miało takiego znaczenia, nie wykraczałoby dalej. Tam była pewnego rodzaju sprawa taka. Ci ludzie grający tam na gitarach nie szarpali tych drutów tylko dla samej melodii, tylko również dla prowadzenia innego sposobu spojrzenia na to, co się dzieje na mszy. Sposobu modlitwy? Nie, zasady. To, co istotne, zostało ważne. Nie zostały naruszone istotne sprawy, tylko okazało się, że w tych momentach, kiedy śpiewano albo jakieś pieśni, albo grano jakieś takie utwory dawne, można było nagle zaśpiewać inaczej i można było stworzyć taką sytuację, że jakby ludzie zebrani w kościele rozmawiali z Bogiem w innym tempie, w innym języku muzycznym i wcale to nie spowodowało rozpadu zasadniczych spraw istoty. O co chodzi? Nie zostało złamane to, o co chodzi we mszy, czyli przeżywanie jakby za każdym razem no przeistoczenie ofiary ciała i krwi, które jest szalenie ważne dla katolicyzmu, tylko zostało jakby, ja wiem, nadana przez pewnego rodzaju nową formę głębsza treść. Ludzie nagle zaczęli się zastanawiać nad tym, co oni śpiewają i dlaczego śpiewają przy tej okazji. Ale to też warto by może tutaj dodać, że to był jeden z takich pierwszych momentów, kiedy właśnie na liturgii zaśpiewano w języku polskim, czyli narodowym, bo to było 2 lata po soborze. Już te pierwsze trendy były wprowadzane, ale przecież msza jeszcze była po łacinie i tu nagle w języku narodowym każdy może zaśpiewać. No ale msze dawniej były po łacinie, jeszcze dobrze pamiętam, bo w ogóle przy msze mojego całego części, nawet młodości były po łacinie. Prawie każdy chłopiec znał ministranturę z grubsza. Ale dawniej też śpiewali we własnym języku. Pieśni były we własnym języku. Liturgia była po łacinie. Ale myślę, że chodziło o co innego. Że to, co można było przeżyć wokół istoty mszy i co wypełniała zawsze sztuka, zostało wypełnione inną propozycją sztuki, ale nie kwestionującą istoty rzeczy, tylko dającą możliwość innej wypowiedzi. No to powróćmy do tych nagrań sprzed 50 lat. Pieśń rozważania. Panie Boże nad wiekami, Twoje Twoja moc i panowanie, Boże, nad wiekami. Pan rzekł do mnie, Tyś mym synem, miałem dziś Ciebie zrodzić. Brzegu. Słowo nie przeminie, nie ucichnie rzeka biegu, słowo nie przeminie, słowo Boga jest w człowieku. Słowo nie przeminie, będzie z nami na wiek wieków. Słowo nie przeminie. To też spowodowało, że młodych przyciągnęło jakby w tą przestrzeń sakralną, chociażby poprzez tę nową formę wypowiedzi, nową formę sztuki, bo Kościół miał intuicję, Kościół się nie odciął od tej mszy, tylko Kościół się otworzył na tą nową formę. Oni potem zagrali to na spotkaniu u prymasa Wyszyńskiego i Wyszyński powiedział tak. I rok później powstał cały nowoczesny festiwal zwany Sakrosągiem. Nie, bo kardynał Wyszyński miał mądrość. Opierał się o pewnego rodzaju powszechność wiary. I tak jak szukał wyrazów artystycznych do powszechności wiary w całym wielkiej peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a potem jak mu zaaresztowano obraz, genialny pomysł peregrynacji pustych ram, które były jakby wybuchem wielkiej metafory w narodzie. Dopiero zaczęli ludzie myśleć, co w tych ramach było. Kiedy było, to nie było tak ważne. Kardynał Wyszyński szukał zawsze tam, więc również, nawet jeżeli miał jakieś opory, mógł mieć jako starszy człowiek wobec tych dźwięków, wobec sposobu, on miał instynkt na to, że to jest powszechne, że to jest to, ta muzyka, która jest ważna dla tych młodych, którzy przychodzą powszechnie do kościoła. Wtedy był taki czas, że to było najgenialniejsze, ponieważ ci zwyczajni ludzie nie dyskutowali z komuną, natomiast ci wysocy dyskutowali i zawsze byli przez nie ogłupiani. Ale to jest przy okazji. Myślę, że kardynał, tu spoczyliśmy trochę, ale że kardynał czuł sprawę i to mi się podobało. Co więcej, ja w momencie, kiedy zacząłem rozumieć, o co chodzi, a jeszcze raz podkreślam, nie było to tylko, że tam zrobiono formę i zamiast chwal się łąki umajone, pięknej zresztą skądinąd pieśni Antoniewicza. Zaśpiewano, Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim, zresztą ze słowami psalmu, tylko nagle z taką melodią, która dała do zastanowienia się młodym ludziom, że co to znaczy, że Pan jest pasterzem moim, bo po prostu nagle im zmieniono sposób. To, co wydawało się tak oklepane, nagle stało się dla nich wezwaniem, nową myślą, nową informacją, na którą należy się zastanowić. Ciekawe, że te teksty opierały się przecież w wielu wypadkach o psalmy. I były skonstruowane, cała msza była skonstruowana zgodnie z zasadą mszy 8 części. No, ale kochana, bo nie może być inaczej. Jak ja pamiętam, że ksiądz Kanczorski namawiał mnie, żebym ja coś mu zrobił wiele, wiele później, to również było wiadomo, że są stałe części mszy, w których może wchodzić muzyka różnego rodzaju i wchodziła, ale ona może wchodzić w pewnego rodzaju tylko części, a pewne są zasadnicze i są nienaruszalne, bo odbywa się to, o co nam chodzi. 8 części mszy, skomponowane utwory z muzyką rozrywkową, ale te kończące dwie stałe, Agnus Dei i Komunio, nie zaciemniają takiej bitowej, rozrywkowej wersji? No ja myślę, że dzisiaj znajdujemy się w innym momencie. To znaczy to, że coś takiego jest, to jest tak powszechne, że to, co było wielkim, pewnego rodzaju ważnym przełomem w obudowaniu artystycznym liturgii, dzisiaj staje się banalne, bo dzisiaj ile jest mszy młodzieżowych, na których zasadą nowości jest to, że grają na gitarach i śpiewają tam jakieś swoje kompozycje. Ja myślę, że to jest, w ogóle trzeba na to spojrzeć historycznie, na mszę bitową Kasi Gertner trzeba docenić artystycznie i wykonanie i, że tak powiem, kompozycję, ale jednocześnie trzeba zdać sobie sprawę, że to dzisiaj jest wydarzenie ważne w kontekście historycznego widzenia rozwoju, że dzisiaj zagranie na gitarze, śpiewanie nie jest żadnym przełomem, wręcz odwrotnie. Może za chwilę będzie przełomem powrót do bardziej... Zresztą tuż mi się przypomniało, że wcześniej w radio chodziła taka msza, to była msza, gdzie staje się skąga. Była bardzo popularna i tam było między innymi właśnie była Agnus Dei, Komunii śpiewanie, wspaniały chór murzyński, który po prostu też otwiera zupełnie nową, jakby taką szalenie energiczną przestrzeń istnienia ludzi w kościele. Msza bitowa Pan przyjacielem moim 50 lat temu po raz pierwszy nagrana, zarejestrowana, zaprezentowana w kościele w Podkowie Leśnej. Powracamy raz jeszcze do tej wersji sprzed 50 lat. Ukrzyżowaną Marii pod ziemią, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzech, odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Słuchamy oryginalnych nagrań mszy bitowej 68 roku, a przypominam, że moim gościem jest Ernest Bryl, poeta, twórca tekstów polskich oratoriów. Msza została napisana na prośbę proboszcza kościoła w Podkowie Leśnej, księdza Leona Kantorskiego. Rozmawiałeś później z księdzem o tym pomyśle, co on mówił. Nie, no dla księdza, tak jak go szalenie szanowałem i lubiłem, dla niego był to moment pewnego rodzaju ważny moment w jego życiu. Gdzieś tam on, że tak powiem, zdołał stworzyć coś, co miało znaczenie, zdołał połączyć się z jakimś ruchem ludzi o wiele od niego młodszych, z jakimś pragnieniem, które mogło pójść w inną stronę, a on im, że tak powiem, pokazał pewną możliwość, która ich wyniosła i artystycznie, i ideowo na pewien poziom. Mówię bardzo wyraźnie, ponieważ kiedy ksiądz Kantorski był bardzo chory, to ci ludzie, którzy brali udział w wystawieniu mszy bitowej, miałem z nimi kontakt, bo kontaktowałem się z księdzem, cały czas byli już przy nim i pamiętali jako starzy, no już dorośli mocno ludzie, pamiętali ten moment, byli z nim i byli, że tak powiem, no z pewnego rodzaju tą koncepcją ideową, przy której stanie. I to niezwykłe osiągnięcie księdza było, że to w nich trwało przez wiele lat, nie tylko jako wydarzenie artystyczne. Ty mówisz, cały czas wracamy do tego, że to była koncepcja ideowa. Konkretnie co? No to, że to nie było tylko zagranie, żeby było ciekawiej. Nie skupił się na tym tylko, że zagrali, tylko w jakiejś sprawie zagrali. A ja bym powiedział tak, zagrali w jakiejś sprawie rozmowy z Bogiem. Bo użyli nie tylko słów psalmu, ale zagrali tak, że oni chcą rozmawiać z Bogiem. Nie był to tylko ornament, tak, czy ładniej napisany, czy nie. To była zasadnicza sprawa. I tu ich może... To była modlitwa? Oni tak o tym mówili? Tak, absolutnie. Absolutnie tak, jak ich znałem później. I to mogę powiedzieć z całą świadomością, jako ten, który na początku wcale nie zwracał na to uwagi. Bo był może nawet dosyć głuchy. Ale to było wyraźne i co więcej, to może głupie porównanie, ale tak jak msze Bacha są pisane z głęboką pasją, nie jest to ornament do uroczystości, tylko jest próba rozmowy z najważniejszym, tak oni śpiewali, grali i... Niezależnie od wszelkich różnych, że tak powiem, no niedoskonałości, których tam było wiele, ale tylko tak ona mogła zaistnieć naprawdę w ważny sposób w społeczności, bo mogła być przeniesiona na inne wykonania, być może gorsze, ale została ta zasada rozmowy. Szczerym ich językiem, bo gdyby to było tylko ładnie napisane, to mógłby się być tak jakiś kolejny festiwal opolski, nieopolski, gdzie było coś ładnego, a potem będzie znów coś ładnego, ale zupełnie o co innego chodzi. I to, że powstał sakrosąg, to było to, że zrozumiano, że to jest coś, nad czym warto no, pochylić się, pracować, nawet jak myślę, jak część tych ważnych ludzi w kościele z istoty swojego osłuchania muzycznego i innego może nie do końca rozumiało, jakie to ma znaczenie, ale to była rozmowa z Bogiem i rozmowa, którą chciała rozmawiać. Ja o to się chciałam zapytać, czy potem jak oni wspominali, czy ksiądz jak wspominał, było tak, że oni widzieli, że przyciągnęli młodych w ten sposób do kościoła? Oni nie kombinowali, żeby przyciągnąć młodych do kościoła. Tam jest historia taka. Oni po prostu, i to jest wielka zasługa księdza, uzyskali możliwość wypowiedzenia się na forum, na którym być może wielu by ich nie chciało nawet widzieć i dopuścić ze względu, że tak czy inaczej należy być ubranym, tak czy inaczej należy się wypowiadać i tak dalej. Ksiądz im to wywalczył i ten kościół. I okazało się, że to ma znaczenie, bo było szczere, dobre i duża część ludzi czekała na ten język i tyle. Ja potem z wieloma jakby spotykałem się wielokrotnie. to oni mówili o tym, ale mówili zawsze w kategoriach przywiązania do księdza kantorskiego i do tego, że on im otworzył pewną jakby drogę w życiu. Ksiądz kantorski był szczególną osobowością. Przyjeżdża nawet do mnie do domu i ksiądz kantorski był tak, z jednej strony głęboko związany z Kościołem, a z drugiej strony próbującym to robić po swojemu. I to też ta cudowna rzecz, jaka zdarzyła się pod Kowi i trwała. Ta parafia, ci ludzie, bo też chodzi o ludzi w parafii, dali mu możliwość tego, że tak powiem, tej wypowiedzi. Chociaż być może tam niektórzy coś nie łapali i mieli swoje racje, ale jednocześnie dali mu, bo on był w jakiś sposób niezwykły. I to jak on próbował mnie do czegoś przekonać, to powiem tak. Wielu ludzi, nie tylko w kościele, ale w życiu, uważa sztukę za ozdobnik do idei. W kościele wielu szlachetnych, bardzo dobrych ludzi uważa, że no dobrze jest, jak tam zagrają. Wielu z nich nie czuło jakby pewnej sakralności pracy w sztuce, że jakość jest wynikiem pewnego rodzaju sakralności. Nie mówię tutaj o papieżu, który napisał słynny list do artystów, na który musieliśmy odpowiadać. No i troszeczkę można powiedzieć, nie umieliśmy odpowiedzieć na jego pytania. Sam miałem trudności, ale on uważał, że istota wiary i bycia w tym momencie w kościele razem z innymi realizuje się również przez sztukę. Że sztuka staje się istotą, sposobem rozmowy z Bogiem. Bardzo wyraźnie to podkreślał. No ja myślę, że w wypadku księdza kantorskiego no dano mu możliwość, co wcale w tamtym czasie nie było takie łatwe. Erneście, twoja praca z Katarzyną Gertner rozpoczęła się przy śpiewogrze Na szkle malowane, na której znalazły się między innymi takie utwory jak Lipowa łyżka w wykonaniu Czesława Niemena. Żegnaj mi, Lipowa łyżko, moja wierna towarzyszko z powieckiej niedoli. Żegnaj mi kubku blaszany, w Bukowinie wykowany, żegnaj grudko soli. Bukowinie kapuśniak gorący i patrzałem po dolinie na wieczór cichnący. Jadłem ci ja na głodówce grulę z czarną solą. Nie zabiorą. końcu pan nasza, kto to wie, kto to wie. Chcą się ja, na krzyczą po lasach, chcą się ja, do widnia naprasza, chcą na śpiewą Dąbrowie, chcą śpiewą Dąbrowie. Chcą się ja, po górach na pasa, chcą się ja, i stąd pan nasza, kto to wie. Krzyczą po lasach, chcą się ja, do Widnia naprasza, chcą na śpiewą Dąbrowie, chcą śpiewą Dąbrowie. Chcą się ja, swojego na lubię, chcą na... Katarzyna Gertner, kompozytorka. Msza bitowa była pierwsza, ale chwilę potem tak naprawdę właśnie powstało i Na szkle malowane, i Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony, obie twojego autorstwa. Kim była Katarzyna Gertner? Kiedy zaczynałem swoją drogę z Kasią Gertner, chodziło o Na szkle malowane, ja ją znałem, ale tak szczerze powiedziawszy, z początku szukałem kogo innego, kogo znałem lepiej. Mieli zrobić muzykę do Na szkle malowanego, mieli zrobić Skaldowie, ale oni robili piosenki, jeździli po świecie i mnie przyprowadzono do Kasi Gertner. Zrobił to Skotnicki i ja tak na instynkt po prostu powiązałem się dla mnie ważnej sprawy, dla niej chyba, tak? Ona mieszkała wtedy na Marszałkowskiej w takim wynajętym mieszkaniu, mniej więcej gdzie dzisiaj jest Teatr Polonia, tylko w głębi. Ja ją odwiedziłem, byłem już autorem rzeczy listopadowej, a tu nagle napisałem Na szkle malowaną zupełnie jakby inną propozycję teatralną. To była śpiewogra. Tak, śpiewogra. Z początku było zagrane w operetce, zresztą tu trzeba powiedzieć, że to w ogóle początek zaczął się od zaproszenia mnie przez panią Basię Koszczewską, wielką zresztą kiedyś śpiewaczkę i dyrektorkę operetki we Wrocławiu, do napisania czegoś takiego. Przyszedłem do Kasi Gertner, no i zaczęliśmy rozmawiać. Ja ją chyba widziałem pierwszy raz naprawdę, albo nie wiem, w każdym razie. I czułem, że ona i Janek Skotniński, który był bardzo ważny, bo wiele, czułem, że no, chyba dobrze będzie. No ale powiem ci szczerze, ja się tak za bardzo artystycznym znaczeniem ludzi aż tak nie przejmuję. Może dlatego, że nie mam takiego nabożeństwa do swojego bycia artystycznego. Raczej uważam, że to jest pewnego rodzaju przypadłość. No więc mieliśmy coś zrobić i trzeba było pogadać. I znowu też bym nie skłamał, gdybym powiedział, że propozycje Kasi, kiedy ona grała coś i śpiewała, były takie dla mnie wstrząsające, ponieważ Kasia tak jak była bardzo ciekawą kompozytorką, jednocześnie ona lubiła zaśpiewać to, co ona skomponowała, no i niestety głos miała dosyć piskliwy i ja tego słuchałem, ale tak, żeby do końca mną wstrząsało, nie. Ale potem widziałem, co się z tego działo. Trochę tak było, że tak na zasadzie półślepej poszedłem w to i myślę, że było to znakomity wybór. Trzeba powiedzieć, że byłem już po pewnym sukcesie, było wtedy moja taka półśpiewogra Po górach, po chmurach chodziła, do której napisali muzykę i napisał kompozytor taki poważny, jak to się mówi, czyli pan Turski, ale jednocześnie napisali Skaldowie. Ja zresztą ci powiem, że jak patrzę na swoje bycie z tamtych czasów, to wychodzi to takie bycia człowieka, który na nic. To jeszcze dokończmy o tej Katarzynie Gertner. To jaką ją zapamiętałeś? Jaka potem była w pracy? Ja w ogóle nie pracuję z kompozytorami, nie pracuję z teatrami, ja nie wchodzę. Po prostu napisałem i uważam, niech się lepiej autor tekstu nie plączy. Ani reżyserowi, ani kompozytorowi. Sztukę się pisze tak, że się jakby rodzi to dziecko, ale oddaje to wychowanie innym. Nawet powiem, jeżeli o tym mówimy, że zawsze denerwowała mnie Kasia, która na przykład miała manię nadmiernego, że tak powiem, pilnowania takiego czy innego sposobu aranżacji. Mnie obchodziło to, jak na to reaguje widownia. Dopiero to rozumiałem, ponieważ ja słyszałem swoje, ale wiedziałem, że oni dostali to, co moje, po to, żeby oni dołączyli do tego swój głos. I ten głos musiał być głosem twórczym. Wracając powrotem od Katarzyny Gertner i tej opowieści do tej mszy bitowej Pan jest pasterzem moim, której kompozytorką była Katarzyna Gertner i teraz jest rocznica, powraca się do tej mszy, została na nowo nagrana. Trzeba pamiętać, że wtedy i nagle zrozumiano, że ta idea sakralna jest ideą otwierającą pewnego rodzaju rozmowę o wolności człowieka. I ci, którzy to rozumieli, nawet czuli instynktownie, to myślę, szli tą drogą, o którą chodziło księdzu Kantarskiemu i tymi, którzy wykonywali nawet, może nie do końca tak zdając sobie sprawę, ale wykonywali szczerze i głęboko mszę bitową. Potem próbowano to tak zatrzeć, no i w związku z tym się tak trochę zniaczało, no bo samo wystąpienie z gitarami było ważne, natomiast nie, bo są, bo się podoba, ale nie na gitary przychodziła młodzież, albo nie tylko na gitary przychodziła, która przychodziła tam. Przychodziła na nowy sposób, otwieranie im nowego sposobu mówienia o najważniejszych pytaniach z Bogiem. Zdarzały się takie wydarzenia. Mam nawet wrażenie, że może mnie się coś udało, jakby poważnych spraw, gdzie możemy się mylić, może być niezdarni, ale dyskutujemy z Bogiem. Trzeba oddać cały szacunek tym, którzy to zrobili, bo bardzo często w Polsce nie pamięta się o tym. O różnych momentach, kiedy różni ludzie zawołuje się już ci zapominanych pokoleń, zrobili coś, co nagle okazywało się przełomem. Jakim była ta msza? No, takim była. Ernest Bryl, poeta, autor wielu tekstów do muzyczno-teatralnych wydarzeń i Panna Pszeniczna, zrealizowana 50 lat później przez Polskie Radio, msza bitowa Pan przyjacielem moim, a Państwo zostają z nami, bo opowieść o współczesnych oratoriach i mszach jeszcze się nie zakończyła.